الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. لباسن لباس. لام باسین لبس کا مطلب ہوتا ہے اڑنا اڑانا چھپانا ملانا کسی چیز کو. ریشن پرندوں کے پر. یہاں اس سے مراد رونق اور زینت ہے. را یا شین اس کا روٹ ہے. زینتکم تمہاری زینت. زال یا نون اس کا روٹ ہے. زا دا جیسے اس کے اندر تھوڑا سا احتیاط سے لکھئے گا. زال یا نون. ایک ہوتا ہے دال زال اور ایک ہوتا ہے روزا. اب میں دوبارہ بولتی ہوں زا یا نون. جی زا یا نون اس کا روٹ ہے. قبیلہو اس کا قبیلہ. قاف بالام اس کا روٹ ہے. ایک باپ کی اولاد کو کہتے ہیں. المصرفین حد سے نکلنے والے. سین رافع اس کا روٹ ہے. المصرف کی جمع ہے. اسم فاعل ہے. جمع کا صیغہ ہے یہ. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. لا یفتننکم نہ تمہیں فتنے میں مبتلا کرے. فا تا نون اس کا روٹ ہے. فعل مدارے منفی. واحد مذکر غائب. فتنہ کہتے ہیں سونے کو آگ پر ڈالنے سے کھوٹ کو الگ کیا جائے. قرآن پاک میں یہ لفظ محنت آزمائش اور اس سے کھرا ہونے کے لیے آتا ہے. ينزغن جی ينزئ وہ اترواتا ہے. نون زا عین اس کا روٹ ہے. فعل مدارے باب دربا. فعل مدارے واحد مذکر غائب. اقیمو تم سب قائم کرو. قاف حمزہ میم اس کا روٹ ہے. باب افعالن اقامتن مصدر. فعل امر ہے. بدا اس نے شروع کیا. باب فتح فعل ماضی. واحد مذکر غائب. لا تصرفو نہ تم حد سے گزرو. فعل نہیں جمع مذکر حاضر. بس جی.